Galatia pasal 4. Maksudu lolo iau, dek wite ito, ngohilaya atau ngotata haku morali mabudeli donggo kikio, tio tutuawa warawato, openu tio tuani lo tanga amila. Sababu ulu tahepo dahawa, wau hepo ngurusania olio, sampe ode wakutu, umatilandu mai liamolio. Odito olo ito, ngohilaya o ito donggo kike ingo, ito tiba lo nga amila atur lo dunia, uhe mo pawato orando. Poto male ganapu wakutu lio, Allah Ta'ala pahumai lawala iyo ti Isa Almasih, ta pilo tutulia mai lo tabu angota, wau tumutumula tiba lo hukum lo Taurat. Tio ilah ulamai lo Allah Ta'ala mopo bebasi, tahetumula tiba lo hukum lo Taurat, alu ito mo tapu haku, muali mengawalau Allah Ta'ala. Sababuti mongoli maluali mengawalau Allah Ta'ala lo pahumai lo roh lawala iyo, ode delomo hilando, tunggulo itu muali mo ibode Allah Ta'ala odie. U aba, u papa. Timongoli di lalawato, bawalao. Walo u odito, timongoli u haku mololi mo janji alonto Allah Ta'ala. Tau omu omolu timongoli di pomototalo Allah Ta'ala. Wau timongoli, hepo titiwatoa, ode u ngopohiyama alo Allah Ta'ala. Boma satia, timongoli malatotalo Allah Ta'ala, miamba ulebe banari, timongoli ma ilotawalo Allah Ta'ala. Longola timongoli ma hepo huwalinga ode aturu lo dunia, umisikini, wau maulupuhu. Wau longola olo, timongoli muhuto muli mo titiwato, ode u ngopohiyama alo Allah Ta'ala. Timongoli hedihima, de uolua dula hemu piohu, wau uolua olo, umoleeto. Wau timongoli, muli hepo maliharawa hulalo, taunu, wau sembo umo piohu, topahamu limongoli mulolo. Wau hawatiri, de unga amila buleu tawarota limongoli, maamuali dila hunalio. Pohileu ode olimongoli mengutata ngo imani, potiwali mati mongoli ode lawau, sababu wau olo, maalo titiwali ode lo timongoli, to uwau tawarota limongoli. Timongoli di popi endamao, lohutu utilala ode olau. Tandu, donggo he elawa olimongoli, to ubahulio, wala potunggulai lo habari mapiohe, lontu Allah Ta'ala ode olimongoli. Wa umongongoto tawa kutuba ito. Openu tawa kutuba ito, ila angkanguu, mongongoto, lawali mondala tuau ode olimongoli. Bawa timongoli dileh menganggap olau tau hina, wau lomuhu olau. Timongoli lololimo olau, ode rota lololimo malaikatilu Allah Ta'ala, mea lololimo oli Isa Almasih lo hihilau. Tau baito, timongoli he sanangia, wa masatia diila. Polele me ode olimongoli, deo tau baito, wonu bomuali, timongoli mamu hinggi mai botu lomato limongoli, wohi limongoli olau. Walau u odito, wonu wa ma patunggulai lo ubanari ode olimongoli, dila mahe anggapua wa musuli mongoli. Tau talamolia Injili Isa Almasih o semangati motianga oli mongoli, bopa tuju li mongolio dila mo piohu. Timongolia ahila mo popisau li mongoli walami, alihu timongoli mohuto mo pojuangi lo pengajari li mongolio. Memangi mo piohu nu tau o semangati tepasa-pasali ala mo piohu, asalipo timidua kutu dila dewolu wau tawolota li mongoli. Woi mengawala uto dalam mo imani, wa masatia, ode leta buangota, dutu-dutu langongoto, mamo tutu. Wa umama dutu la uodito poli, wonu sipati li Isa Almasih, di pemopatato to batanga li mongoli. Mailaba walalu ohila motitola to warota li mongoli masatia, wa wau di lalamo bisala odia ode oli mongoli. Bo masatia, wa ma ilo pulita lo pikirangi oli mongoli. Mengutato tainao tumumula to tibawa lo hukum lo Taurat, de dungohi li mongoli, wau mo jelasi mai tuang hukum lo Taurat baito. Wolo tulat-tuladu to kitabi, de uti Nabi Ibrahim o ala'a mengolala idu ulota. Tangota wala iyo to tabua watolio, wau tangota wala iyo to tabua ngota maradeka. Buala'a to tabua watolio baito, luali mo turuti ma'a kohandaki lo manusia, wau wala'a to tabua ngota maradeka, luali sababu janjia lo Allah Ta'ala. Utie muali lumade tuau, sababu mengabua dulu tabito tuoto janjia mehelu dulu lontu Allah Ta'ala. Dihajarito tuoto janjia tuau lontu huidu sinai, wa manusia tapil tutulemai to tiba lo janjia baito lo waliwato. Dihajar baito, tuoto janjia to huidu sinai to Arabi, wa utio lumadu kota lo Yerusalem masatia, wa unga amina tehetumulate eto. ti mangoli lo waliwato ta ti baro hukum lo Taurat. Ti Sara ta bua ngota mardeka tu oto janji alwolio lumadu kota li Yerusalem uto seroga. Dek wite to ti mamando sabab bua lo tulatuladu to kitabi odie. Putia ngahulo, wau punguati olaio tau bua bintera. Wau tadila pe endamao, lo orasa ngongoto umotutu. Sabab buta gua tungtungula tutuau, mama otapu ala anguhundua. Popo bandingnya mama lo tabua tak ohyalo. Odi to otulatula daya to kitabi. Wau timongoli mongu tatango imani, timongoli odelote Ishak, wala ata pilo janji lo Allahu Ta'ala. Bawa odelote masa baito, wala ata pilo tutuliumai mo turuti maku handa kilo manusia, lo ngarinaya wala ata pilo tutuliumai mo turuti maku janji lo roh lo Allahu Ta'ala. Odito Allah masa hati abotie, bolu lo iya lo ayat itu kitabi odie. Tapi lama awak tu tahu bahwa itu walau wala iyo. Sebab wala awak tu bahwa itu, dia tak mau tahu bahagia ni tahu budeli. PPN dah lo wala awak tu tahu bahwa maradeka. Odito lo iya lo ayat itu kitabi. Walau odito mengutatangi imani, itu dilawala otabu awato, bawala otabu maradeka.